ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่อง29ปีกับสัมภาระวิบากของพระโพธิสัตว์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่9เดือน9ปีคศ1999ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี ้เจริญธรรมสำนึกดีปี99วันนี้เป็นวันพิเศษกันนะแม้แต่ทั่วไปของที่อื่นเขาก็พิเศษวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่ 2,000 ปีจึงจะมีวันมีตัวเลขของวันที่9เดือน9แล้วก็โดยเฉพาะคริสตศักราชนี่มันจะเกิด1999นี่มัน 2,000 ปีมันจะมี1999ทีเดียว 2,000 ปีมันจะมีทีเดียวใช่มั้ยมันได้ทีเดียวประมาณวันที่9เดือน9คศ1999เนี่ยถ้าปีหน้ามันถึงจะเป็น2999ใช่ไหมไอ้2000กว่าปีหน้ามันถึงจะเป็น2999เราก็มาเอาเลข9เข้ามาใช้บ้างเราสร้างวิหารมานี่เสร็จเอาเถอะวิหารนี่9ปีย่าง8ปีแล้วกำลังยังไม่ถึง9ปีดี9ปียากแล้วก็สร้างรากฐานคือหมายความว่ามีเสาเนี่ยเสาเราจะทำเป็นต้นไม้ตอนนี้เสร็จไป9ต้นไปนับดูเสร็จไป9ต้นเสา16ต้นนี่เสร็จไป9ต้นละเสาเสร็จไป23 9กพ36 6มันก็เพิ่งจะ 5-6 ปีย่างนะย่างปีที่7กองบุญสวัสดิการของเราหกกลับหัวตกลง6ก่อน6กลับหัวตกลงเอาจนได้นะ6กลับหัวเรากองบุญสวัสดิการคือกองทุนกลางของเรานี่นะซึ่งเป็นกองเงินกองรวมเงินของพวกเราใครเป็นส่วนตัวหรือแม้องค์กรพลังบุญเป็นต้นแด่ชีวิตฟ้าไปเป็นส่วนกลางอะไรอย่างนี้เป็นสองกลางเงินที่มีเราก็เอามาไว้ที่ในธนาคารเรากองบุญสวัสดิการเนี่ยแต่กระนั้นก็ดีส่วนตัวแต่ละบุคคลใครที่จะยินดีว่าจะเอามาไว้ที่นี่เพื่อเงินเราจะได้รวมเป็นกองกลางเหมือนธนาคารเนี่ยแล้วจะได้เอาเงินนี้มาหมุนพัฒนาทำงานทำการแต่มันเหมือนธนาคารของเราเป็นธนาคารที่เราไม่มีดอกเบี้ยมีแต่ดอกบุญเอาไปทำก็เกิดประโยชน์ดอกเบี้ยไม่มีมาฝากก็ไม่ได้ดอกเบี้ยแม้แต่เราให้คนยืมไปใช้หมุนกอบก่องานการอะไรก็ตามเราก็ไม่ไปคิดดอกเบี้ยใครไม่มีทั้งดอกเบี้ยเงินฝากไม่มีทั้งบอกดอกเบี้ยเงินยืมทั้งหมดเราทำมาตั้งแต่ปี33ตั้งแต่ปี33มาถึงปีนี้กี่ปี9ปีนะ9ปี33นี่มัน42 99ถ้ามันถึง3 43มันก็10ปีพอดีนี่มัน9ปีพอดีเลยแล้วก็พัฒนาการมาเศรษฐกิจของเขาก็เป็นอย่างนั้นธนาคารของเขาก็ทำกันมาเสสั่งล้มละลายไปก็หลายธนาคารแล้วแต่ของเราก็เป็นไปได้นะพัฒนามาเรื่อยๆจะได้เงินมาหมุนเวียนอะไรได้ต่างๆนานาโรงสีขอนแก่นนี่เป็นโรงสีที่ตั้งปีเดียวกันกับกองบุญโรงสีขอนแก่นเป็นโรงสีโรงที่เรียกว่าเป็นโรงสีจริงๆของเราโรงแรกเลยนะได้9ปีตั้งมาเศรษฐกิจข้างนอกเขาพังเขาถอนเงินออกจากธนาคารเงินโครมโครมของเราธนาคารเราไม่มีดอกเบี้ยแต่ก็เงินเพิ่มอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกทีนี้เราก็มาทำอีกอันหนึ่งอย่างที่เขาทำกันมั่งนะคือออมทรัพย์เราก็มาตั้งออมทรัพย์กันขึ้นมา ออมทรัพย์ของเราตั้งขึ้นมาได้9เดือนเกิดมาได้9เดือนตอนนี้ออมทรัพย์ของเราก็มีเงินมาเข้ามาก็เหมือนธนาคารเหมือนกันจะต้องให้มีคนมากู้ไปมีดอกเบี้ยบ้างดอกเบี้ยบ้างแต่ดอกเบี้ยพยายามทำให้ดอกเบี้ยถูกก็มีแพงก็มีออมทรัพย์เรานี่แปลกแพงกับธนาคารเขาด้วยถ้าใครตั้งใจจะทำให้เป็นบุญจริงๆเพราะว่าเงินดอกเบี้ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาเป็นของใครไม่มีนายทุนมาแบ่งเอาเงินไปในกองออมทรัพย์ของเรานี่จะไม่มีนายทุนมาแบ่งเอาเงินจากกองที่จะได้รายได้ขึ้นมานี่ไปจะมีแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของเงินได้เป็นบ้างแจกไปบ้างเป็นโบนัสเป็นผัดปันผลซึ่งจะไม่แจกมากจะไม่แจกมากจะเอาเงินมาไว้สำหรับทำงานเยอะตอนนี้ปรากฏว่ามีคนมากู้ไปแล้ว9รายนี่ไม่ใช่มาเอาโมเมนะเรื่องจริงตั้งมา9เดือนมีพวกมากู้ไปแล้ว9รายนะมีการทำการกู้เงินธนาคารเรามีกิจการก็ไปมีลูกค้า9รายธนาคารออมทรัพย์นี่ออมทรัพย์มีคนมากู้ตั้งมา9เดือนวันนี้คงไม่เทศถึงเรื่องหนักนักนะเพราะว่าเป็นวันที่จะพูดถึงเรื่องของสังคมของพวกเราให้มากขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาก็พูดไปพอสมควรนะพูดไปพอสมควรแล้วตอนนี้ก็มาพูดต่ออีกหน่อยนึงนะพูดต่ออีกหน่อยนึงเมื่อเช้านี้แม้แต่ที่สุดพูดถึงเรื่องว่าชาวโซเราเนี่ยมาเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นคนที่เรียกว่าข้างนอกเขาหาว่าบางคนก็หาว่าเป็นพวกมันพวกแปลกจริงๆอ่ะแปลกจนกระทั่งมองไปในแง่คนเขามองไปในทางร้ายเช่นสศิวรักษ์ก็หาพวกเราเนี่ยเป็นพวกรัฐอิสระซึ่งมาตั้งอธรรมรัฐขึ้นมาในเมืองไทยอธรรมรัฐนะฟังเขาพูดเขาบอกว่าเช่นเดียวกับธรรมกายเจตนาจะมาตั้งอธรรมรัฐขึ้นมาในประเทศนั่นเป็นคำกล่าวของสศิวรักษ์เอาละสศิวรักษ์อยากจะกล่าวอะไรก็กล่าวไปแล้วก็ฟังอะไรที่มันดูท้วงติงว่ามันไม่ดีถ้าเราจะเป็นอะไรเป็นอธรรมรัฐอธรรมรัฐก็หมายความว่าเป็นรัฐที่ไม่มีธรรมแปลง่ายๆเป็นรัฐที่ไม่มีธรรมะเราเป็นอย่างนั้นไหมเราไม่เป็นเลยอธรรมรัฐก็ไม่ได้เป็นเอาละนั่นเป็นเรื่องความหมายของพยัญชนะเขาอาจจะหมายถึงว่าไปในเชิงของสังคมไปในเชิงของรัฐศาสตร์อธรรมรัฐหมายความถึงรัฐศาสตร์หมายความว่าเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มประเทศที่ทำอะไรประหลาดออกไปจากรัฐเก่าเขาตีความหมายออกไปจากรัฐเดิมของเขาเป็นอยู่จะได้การบริหารเป็นรัฐศาสตร์การเมืองหรือว่าจะเป็นการบริหารเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ก็ตามหรือการบริหารในด้านสังคมศาสตร์ก็ตามบริหารในเรื่องการศึกษาศาสตร์อีกก็ตามของรัฐที่เป็นอยู่แล้วเขาบอกว่าของเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้นอธรรมรัฐก็คือไม่ใช่อย่างที่เขาเป็นรัฐของประเทศไทยเขามีการเมืองรัฐกิจของเขาเป็นกิจอย่างนั้นเศรษฐกิจของเขาเป็นกิจระบบอย่างนั้นสังคมกิจก็เป็นสังคมที่เขาจะมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆนานาเขาเป็นอย่างนั้นการศึกษาเขาก็เป็นการศึกษาในระบบของการศึกษาอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าจะพูดอย่างนั้นแล้วว่าเราเนี่ยรัฐกิจเราก็ไม่เหมือนเศรษฐกิจเราก็ไม่เหมือนนะสังคมกิจของเราก็ไม่เหมือนศาสตร์กิจศาสตร์ในการศึกษากิจการศึกษาของเราก็ไม่เหมือนถ้าจะพูดอย่างนั้นนะถูกอีกเหมือนกันถูกอีกเหมือนกันถูกเพราะอะไรเพราะว่าการบริหารของเราก็บริหารกันอย่างที่มีศาสนามีพระมีเจ้ามีสมณะเป็นแกนของกลุ่มมนุษย์มวลชาวโศกเลยแล้วก็มีคนปฏิบัติธรรมคนยิ่งมีคุณธรรมปฏิบัติธรรมเคร่งครัดมาเป็นแกนกลางจะได้เป็นผู้บริหารไม่ใช่ไปคัดเอาคนมีความรู้มาบริหารแต่คัดเอาคนที่มีคุณธรรมมาบริหารไม่เหมือนเขาอีกเหมือนกันไม่เหมือนเขาเพราะฉะนั้นคนที่มาบริหารจบป.4บางคนอ่านหนังสือไม่ออก เอาแล้วอาจจะเรียนหนังสือมาจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทปริญญาตรีก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้เน้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณอาวุธจะมาสมัครหรือว่าจะเลือกมาเป็นกรรมการสมาคมจะมาเลือกเป็นกรรมการผู้บริหารชุมชนจะเป็นชุมชนปฐมโศกชุมชนศรีสาโศกชุมชนอะไรไม่ได้เลือกเพราะคนนี้คุณอาวุธด็อกเตอร์ปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทไม่เกี่ยวเอาคุณธรรมเป็นหลักแล้วก็มาบริหารเป็นรัฐกิจเป็นกิจการบริหารปกครองดูแลช่วยเหลือบริหารในระดับบริหารมีนักบวชนักบริหารนักบริการนักผลิตนี่เป็นหลักของสังคมของเราจะมีฐานอย่างนี้และฐานของอย่างนี้ไม่เหมือนของโลกเขาจริงๆนักบวชจนที่สุดนักบริหารจนต่อรองลงมาเพราะฉะนั้นมาเป็นนักบริหารนี่ต้องพยายามจนลงจนลงจนลงจนลงนั่นคือผู้เจริญในการบริหารนักบริการก็รวยกว่านักบริหารหน่อยต้องมีสตุ้งสตังต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องมีนักส่งนักติดต่อนักจำแนกแจกจ่ายก็ต้องมีทรัพย์สินบ้างแต่นักผลิตจะรวยที่สุดชาวไร่ชาวนาชาวผลิตกรรมกรลงมือจะรวยที่สุดนี่คือหลักวิธีบริหารสังคมของเราเราไม่เรียกประเทศนะบริจาคว่าเป็นขบถนักบริหารสังคมของเราจะบอกว่าสังคมของเรานั้นเป็นอธรรมรัฐอย่างที่คุณสุรักษ์หมายได้เหมือนกันเพราะนี่เรื่องรัฐศาสตร์หรือว่าเรื่องการปกครองบริหารต่างกันอย่างนี้ทีนี้เรื่องของเศรษฐกิจล่ะต่างแน่เลยโอ้ของชาวโซเราเศรษฐกิจอย่างไรเศรษฐกิจอย่างสาธารณโภคีแน่คุณต้องตั้งหูฟังระวังอย่าให้หูหักตั้งหูฟังให้ดีเพราะว่ารัฐเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจสาธารณโภคีเศรษฐกิจที่มีแนวคิดต่างกับทุนนิยมแน่นอนสาธารณโภคีคือเป็นแนวคิดแบบบุญนิยมเห็นบุญเป็นรายได้ไม่ใช่เห็นการได้เปรียบเป็นรายได้เห็นการได้เปรียบเป็นกำไรแต่เห็นบุญเป็นกำไรบุญคือคุณงามความดีบุญคือการชำระกิเลสบุญคือการเสียสละไอ้เสียสละเป็นความดีหรือยิ่งเอาธรรมะของพุทธเจ้าเลยบุญอย่างธรรมะของพุทธเจ้าเลยบุญกิริยาวัตถุ10บุญตามหลักธรรมของพุทธเจ้าต่างๆนานาเลยมาเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่สะสมนั่นคือบุญจริงๆลดลงไปได้มากเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นั่นเป็นเศรษฐกิจของชาวสังคมกลุ่มนี้แล้วเป็นไปได้ไหมเศรษฐกิจที่ว่านี่หรือปากเปล่าเป็นปรัชญาสวยๆโก้ๆรู้ๆหรือเป็นไปได้มาถึงปีนี้แล้วอาตมาทำงานบวชมา29ปีมันลงเลย9หมด29ปียังไม่ถึง30เนี่ยได้ขนาดนี้เศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้และเศรษฐกิจอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วว่าเป็นสาธารณโภคีเนี่ยคนที่มาช่วยงานช่วยการทำงานทำการอะไรต่ออะไรแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทำงานฟรีลงไปเรื่อยหรือว่าลดละค่าตัวลงไปเรื่อยๆตัวเองรับไว้น้อยเรียกว่าอภิชฌะกล้าจนกล้าจนหรือมักน้อยขยันหมั่นเพียรแน่นอนภาคเพียรสมรรถนะให้สูงขึ้นให้มีความประณีตประหยัดให้มีสมรรถนะที่ลึกซึ้งซ้อนเนียนนะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่าไปเลยนะทำได้มากมีพลังงานผลิตมีพลังงานสร้างสรรค์ทั้งความรู้และผลิตทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรก็มาได้มากๆเป็นกรรมันตะเป็นอาชีวะที่เจริญงอกงามแต่ตัวเองยิ่งกินใช้น้อยลงหนักเข้าไม่ต้องรับมาเป็นส่วนสะสมมาเป็นของตัวเองเลยจนกระทั่งมีเท่าไรเข้าไปส่วนกลางหมดยิ่งคือผู้เจริญนั่นคือเศรษฐกิจแท้ๆของกลุ่มนี้เหมือนไหมล่ะเหมือนกับรัฐที่เขาเรียกว่าธรรมรัฐของเขาไหมล่ะธรรมรัฐของสศิวรักษ์ไม่เหมือนแน่อาตมาเองยังจำได้ชัดเจนเชื่อว่าเป็นความจริงเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นหูเบลอเพราะว่าอาตมากำลังทำอยู่อาตมาเคยพูดถึงพุทธศาสนานี่มีเศรษฐศาสตร์ และอาตมาเขาเรียกเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเสร็จแล้วคำสวนออกมาของสอศิวรักษ์ก็คือว่าในศาสนามันไม่มีหรอกไอ้เรื่องเศรษฐสงเศรษฐศาสตร์พูดไปบ้าๆไม่มีหรอกศาสนาไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐสงเศรษฐศาสตร์นั่นเป็นคำพูดของสอศิวรักษ์เขาจะปฏิเสธของเขาหรือว่าเขาไม่ได้พูดอะไรก็แล้วแต่อาตมาว่าอาตมาจำได้ชัดเจนเพราะอาตมานำเรื่องนี้อยู่พูดถึงศาสนาเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธแนวพุทธอาตมาพูดมาตั้งแต่นานแล้วแล้วก็กล่าวเรื่องนี้อธิบายเรื่องนี้มาพยายามทำเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่แล้วเขาก็สวนมาอาตมาถึงจำได้เอ๊ะทำไมคนระดับนี้ทำไมพูดถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเจ้าไม่มีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หมายความว่าอะไรเอาละจะเอาที่เข้าใจความหมายในภาษารวมๆเศรษฐภาษาสันสกฤตนี่ที่เราเอามาใช้เนี่ยมันแปลว่าความประเสริฐถ้าภาษาบาลีก็จะใช้สอเสือตอประตักทอสันฐานเนี่ยเราเอาภาษาสันสกฤตก็ใช้สอสลารอเรือสอฤาษีทอฐานเนี่ยเราเอาภาษาสันสกฤตก็ใช้สอสลารอเรือสอฤาษีทอฐานเศรษฐศาสตร์เศรษฐะนี่มันแปลว่าความประเสริฐแปลมาจากภาษาอังกฤษก็อีโคโนมิกนะอีโคโนมีซึ่งมันเป็นภาษาที่เขาแปลว่าประหยัดภาษาอังกฤษมันแปลถึงมันแปลว่าประหยัดถ้าจะแปลว่าประหยัดมันก็คือมักน้อยนั่นเองถ้าจะแปลว่าประหยัดมันก็คือใช้น้อยกินน้อยนะประหยัดใช้น้อยกินน้อยนะซึ่งจริงๆความหมายของภาษาอังกฤษเขาตรงดีด้วยกับเศรษฐกิจรู้จักกินน้อยใช้น้อยแต่สร้างสรรค์เยอะๆสร้างเก่งๆแต่เราก็เอาไว้น้อยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างเก่งๆคุณกินน้อยใช้น้อยคุณจะเหลือเยอะคุณรวยนั่นของทุนนิยมคุณสร้างเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะแต่คุณกินน้อยใช้น้อยคุณก็เหลือเยอะคุณก็รวยทุนนิยมเขารวยแต่ของพุทธซ้อนลงไปยิ่งกว่านั้นซ้อนลงไปยิ่งกว่าว่าไม่ใช่ว่าสร้างเยอะๆกินน้อยใช้น้อยแล้วเราก็สะสมเป็นของเราไปเยอะๆท่านมีอปัจจยะด้วยนอกจากมีอปิชฌาแล้วยังมีอปัจจยะไม่สะสมสัพพัทเกื้อกูลเสียสละทานมีทานนามัยมีจาคะนี่บริจาคมีเกื้อกูลมีสังคหะช่วยเฟื้อเฟือฟายกันแล้วเราก็มีระบบวิธีการอยู่รวมกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทุกคนมีสำนึกมีการสังวรว่าเราจะเป็นคนโลภอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวต้องเป็นคนพยายามลดละมากน้อยสันโดษให้มันหยับเลืองหยับผลาญมีคนก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเพราะเราไม่มีทุนทางสังคมเราบอกว่าตัวพวกเรานี่แหละยอดมีทุนทางสังคมมากกว่าเขาเพราะอะไรข้อที่หนึ่งเมื่อเช้ากล่าวไปแล้วกล่าวทวนตรงนี้ข้อที่หนึ่งที่พิจารณาได้ว่าพวกเรานี้มีเป็นทุนให้แก่สังคมคือหนึ่งเราไม่ผลาญเราไม่ไปที่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยเหมือนอย่างข้างนอกเขาไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อเหมือนอย่างเขานุ่งห่มก็น้อยไม่ใช่พวก one piece two piece นะนุ่งห่มก็ไม่ไปที่ได้ไปเอามามากมายอย่างเขาเนี่ยซื้อหามาอะไรอะไรก็สะสมกอบโกยซื้อหาอะไรต่างๆเราใช้แต่ของที่จะเป็นปัจจัยสำคัญเป็นส่วนที่เหมาะพอเหมาะเท่านั้นไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ผลาญวัตถุทรัพยากรของโลกของสังคมเราใช้แต่น้อยที่สมควรนะเมื่อเราสงวนประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ไปใช้อะไรเกินกลาดมากมายเยอะแยะสิ่งเหล่านี้เราสงวนให้สังคมแล้วหรือยังอันนี้ให้แก่สังคมแล้วอันนี้เป็นทุนทางสังคมหรือยังเป็นทุนทางสังคมข้อที่หนึ่งข้อที่สองนิสัยของพวกเราฝึกฝนเป็นคนไม่ไปเอาเปรียบโดยเฉพาะแนวคิดทางทุนนิยมเราต่อต้านเลยว่าไปเอาเกินทุนไปเอาเปรียบเอาโลภโมโทสันมานั่นน่ะเราได้นั่นน่ะเราไม่ได้ให้สังคมแนวคิดอย่างทุนนิยมนี่เขาก็ได้มาให้แก่ตัวเขาไม่ได้ให้แก่สังคมแต่เขามีหน้ามาคุยได้ยังไงว่าเขามีทุนให้แก่สังคม ทุนทางสังคมของเราในข้อ2นี้ต่างหากเราไม่เอาเปรียบเรามีแต่ให้สละให้คืนให้แก่สังคมให้มากที่สุดคนทำงานอยู่กับสังคมแท้ๆลาออกจากงานที่ทางสังคมรับเอาเงินจากรัฐบ้างจากบริษัทข้างนอกบ้างแล้วก็บายลาออกมามาทำงานที่นี่ฟรีมาทำงานที่นี่ไม่ได้มีรายรุ่งรายได้อะไรเหมือนกับที่โน่นเราได้ไปได้เอาเงินจากเขาไปสิ่งนี้ก็เหลือให้แก่สังคมและนี่เป็นทุนทางสังคมหรือเปล่าข้อที่2ข้อที่3พวกเราขยันมาสอนให้ขยันสร้างสรรค์หลายคนอยู่บ้านไม่ก็ได้ขยันอย่างนี้หรอกอยู่บ้านบางบ้านก็รวยฐานะดีกินไปนอนไปกินไปนั่งดูทีวีไปเล่นไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปอะไรไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมแต่มาที่นี่ให้ขยันเมื่อคุณขยันก็เกิดผลผลิตผลผลิตทางความรู้ผลผลิตทางวัตถุอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดการผลิตขึ้นมาเมื่อผลิตขึ้นมาเราก็ไม่ใช่เป็นคนสะสมอีกแหละเราก็ไม่ใช่คนกอบโกยอีกแหละเราก็สะพัดไปสู่สังคมอีกเรามีทุนให้แก่สังคมหรือยังในข้อหนึ่งเราไม่เอาเปรียบในข้อหนึ่งเราไม่ฟุ่มเฟือยเราใช้ของแม้เราผลิตใช้เราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยแล้วฟังให้ดีนะที่พูดไปแล้วเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่เคยตรงนักนะอย่างฟุ่มเฟือยอยู่บ้างนะสำนึกนะกำชับไว้ข้อสามเนี่ยเราขยันเราสร้างข้อหนึ่งข้อสองถ้าเราทำตรงข้อสามนี่เราก็จะออกไปให้แก่สังคมอีกตั้งมากเลยโดยเฉพาะข้อ4เรายืนยันอยู่ในหลักบุญนิยมและพยายามปฏิบัติตนให้ไปสู่นิพพานสู่อนัตตาเป็นคนสูญสิ้นหมดสิ้นละกิเลสไม่เห็นแก่ตัวเป็นข้อหลักเลยตีหัวเข้าบ้านข้อที่4เรามีแนวคิดมีแนวทางหลักการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่อนัตตาไปสู่สุญญตาไปสู่นิพพานไปสู่ความหมดความเห็นแก่ตัวอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราเป็นคนสร้างเราไม่ฟุ่มเฟือยเรามักน้อยเราขยันหมั่นเพียรและเราก็มีหลักเกณฑ์ของหลักบุญนิยมหลักไปสู่นิพพานไปสู่อนัตตาไม่เห็นแก่ตัวจริงๆเราไม่ให้แก่สังคมตรงไหนเราไม่มีทุนทางสังคมตรงไหนมาขยายความกันแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงกันเลยว่านี่ผู้ปากเปล่าหรือว่ามีหลักฐานความจริงเพราะฉะนั้นเขามองไม่ออกเลยว่าเราเองให้แก่สังคมแต่ข้างนอกเขาบอกว่าเขาให้แก่สังคมเขามีทุนให้แก่สังคมเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าดูสินี่เจ้านี้เนี่ยสร้างโรงงานใหญ่โตแล้วเขาก็ผลิตผลผลิตอีกมากมายเมื่อสร้างผลผลิตมากมายแล้วเป็นไงเขาก็ได้นี่ปีนี้เขาสร้างผลผลิตในโรงงานนี้ประมาณ 5,000 ตันส่งขายประเทศนอกนะเขาก็ส่งขายประเทศนอกก็ได้เงินจากประเทศนอกเข้ามาหรือขายในประเทศไทยก็ตามเขาก็บอกนี่คือผลผลิตของโรงงานนี้นี่ไงเขาทำประโยชน์กับสังคมสังคมก็ได้ใช้ของของเขาแต่ถามว่าของที่เขาสร้างจากโรงงานนั้นเขาแจกฟรีหรือเปล่าเขาขายแบบบุญนิยมหรือเปล่าเขาขายแบบบุญนิยมหรือเปล่าเขาขายเกินทุนใช่ไหมเขายิ่งมีมากเท่าไรเขายิ่งเอาเกินทุนมาเขายิ่งดูดมาจากสังคมมากเท่านั้นใช่ไหมเขาเป็นผู้ที่มีทุนทางสังคมหรือแต่เขาเห็นกรอบเห็นก้อนเห็นกองเห็นตัวเลขไปบอกนี่ไงสรรพากรก็ดีทางรัฐก็ดีเจ้านี้เสียภาษีเท่านี้อันนี้เท่านี้เท่านี้เขาก็ว่านี่เสียภาษีนี่คือทุนให้แก่สังคมถามจริงๆในหัวใจลึกๆคนพวกนี้โกงภาษีไหมทำให้คุณรู้อ่ะฮะเคยทำเขาไม่จริงหรอกเขาไม่เสียภาษีเต็มหรอกโกงภาษีและก็ให้ภาษีแต่พวกเรานี่ทำอย่างนี้นี่พวกเรานะให้แก่สังคมอีกชั้นหนึ่งพวกเรานี่ทำงานเสร็จแล้วเราก็ขายเหมือนกันแม้ขายต่ำกว่าทุนก็ตามแต่พวกเรารวมกันร้อยคนพันคนทำเสร็จแล้วมากองเป็นส่วนกลางเงินก็เลยเป็นก้อนเดียวกันเป็นรายได้ส่วนเดียวเป็นรายได้เจ้าเดียวเสร็จแล้วก็คิดเราแวดเขาก็คิดเต็มแต่ก่อน 10% ก็คิด 10% 7% เขาก็คิด 7 เต็มภาษีเขาก็คิดยอดก้อนเงินรวม เราไม่ได้แบ่งว่าคนนี้มีรายได้เท่านี้ของคนนี้เท่านี้ของคนนี้เท่านี้ของคนเท่านี้10คนไม่ใช่แต่10คนมารวมทำแล้วเอามารวมเป็นกองกลางก้อนเงินของเราเลยโตเป็นรายได้พอก้อนเงินโตแล้วเสียภาษีแบบไหนเสียภาษีอัตราแอดวานซ์เราก็เสียเราโกงไหมเราให้แก่สังคมแต่ทางโน้นไม่ใช่ให้แก่สังคมนะวันนี้ไม่ได้พูดมาแก้ตัวนะแต่พูดให้ฟังถึงความจริงว่าของเรานี่สบายใจของเราได้พูดเพื่อให้เราเห็นว่าเราสบายใจเราทำงานเป็นแต่เพียงว่าข้อบกพร่องของเราพูดไปแล้วก็ติดใจอยู่ว่าข้อหนึ่งเราฟุ่มเฟือยอยู่ไหมเรายังมีสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยบางคนตรวจตราไม่ประหยัดมัธยัสถ์ประณีต2ยังมีเชิงเอาเปรียบอยู่ไหมบางทีขายไปขายมาขายดีชักกระมิดกระเมียนเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆยังมีอยู่ในพวกเราอีกเหมือนกันพยายามรู้ตัวพยายามพัฒนาตนเองเป็นคนที่จะต้องกล้าที่จะต้องสละกิเลสกล้าที่จะต้องทำการสะพัดกล้าที่จะต้องยืนอยู่ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราเองเราจะทำอย่างระบบของเรารวมแล้วเนี่ยขนาดนี้แหละเป็นคนกลุ่มคนไม่ใช่น้อยๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นละมันก็อยู่ของมันได้ทุกวันนี้อยู่ได้เราไม่ได้ไปเป็นหนี้ธนาคารไหนเลยเราไม่ได้มานั่งไปเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารไหนเลยทุกวันนี้เราไม่มีไม่มีเราไม่มีไปเป็นหนี้ธนาคารไหนไม่เคยไปเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารไหนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยถ้าคืนไม่จะถือนะถึงเราจะอยู่อย่างนี้ไปเราก็ไม่ล่มจมเพราะดอกมันไม่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันกินหัวเราเพราะเราไม่ได้ไปเป็นหนี้ธนาคารไหนเลยทุกวันนี้ขออภัยเงินเราจะฝากธนาคารเขายังเอาดอกเบี้ยจากเขาบ้างอยู่บ้างอันนี้พูดไปก็ไม่อยากพูดนักเราก็ยังไม่อยากเรามีวิธีเราจะทำของเราเหมือนกันเราจะพยายามปัดตัดตรงนี้ออกมาไม่ให้เขามาพูดได้แต่มันก็จำนวนเพราะสังคมมันเป็นอย่างนี้ที่เอาเนี่ยที่ต้องรับดอกเบี้ยเขานี่เพราะว่าเราจะคืนเขาก็ไม่คืนนะบอกว่าฝากแบงค์แล้วผมไม่เอาดอกเบี้ยจากธนาคุณหรอกมันก็จะบ้าไปเราก็ไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเราก็รับมาแต่เรารับมาเราไม่ได้เอามาเข้ากระเป๋าใครดอกเบี้ยเราที่ได้มาเนี่ยเราก็เอามาสะพัดเอามาสร้างสรรค์เอามาเกิดคุณค่าประโยชน์นะเอามาทำอะไรขึ้นมาให้มันเป็นประโยชน์คุณค่าเราไม่ได้มาเข้ากระเป๋าใครเราไม่ได้มารวบรวมเรามาทำไปทำให้มันเป็นแบบทุนนิยมหรือไปเป็นแก่ตัวบุคคลอะไรมันก็เป็นสาธารณะเป็นคุณค่าอยู่อย่างนั้นเราก็จะพยายามลดนะที่จะต้องไปเอาดอกเบี้ยทางโน้นเพราะอะไรมันเป็นลูกต่อเงินเราไปฝากไว้ที่ธนาคารธนาคารเอาเงินของเราไปออกคนกู้กู้เขาก็ไปรีดเงินดอกเบี้ยจากคนกู้คนกู้ก็เอาเงินนั้นไปหมุนต้องหาเงินมาเพื่อคืนดอกเบี้ยคืนค่าอะไรอะไรให้แก่ธนาคารเขาก็ไปรีดทางโน้นคนก็ไปถูกรีดมาไปขึ้นราคาของไปขึ้นอะไรต่ออะไรไอตัวคนยืมเงินไปมันก็จะต้องไปเอาไปเป็นส่วนได้ของเขาด้วยอาตมาเคยวิจัยอันนี้ว่าเงินธนาคารเนี่ยคนกู้เงินธนาคารไปเนี่ยจะต้องหาเงินเผื่ออะไรบ้างอาตมาเคยวิจัยในหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธมันตั้ง7-8-9ประเด็นเนี่ยที่บอกว่าคนกู้เงินจากธนาคารไปแล้วต้องหาเงินเอาเผื่ออันนั้นนี่ตั้ง9ประเด็น10ประเด็นเนี่ยอาตมาเคยทำแล้วในเขียนไว้แล้วในเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนะเพราะงั้นในเชิงนั้นเราก็พยายามจะลดพยายามจะทำอยู่นะนี่พูดถึงเศรษฐกิจยาวหน่อยอารัฐกิจพูดจบไปแล้วเศรษฐกิจของเรามันก็ไม่เป็นจะบอกว่าอักธรรมรัฐเราก็ไม่เหมือนเขาสรุปจบขอจบเศรษฐกิจการเป็นอยู่ของเราก่อนจะจบก็ขอบอกให้ได้ว่าพวกเราต้องพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองในปัจจัยที่สำคัญเมื่อเช้านี้พูดถึงเรื่องเงินและธนบัตรเนี่ยเหมือนถ้วยเหมือนชามใช้เท่านั้นเองใช้เสร็จแล้วก็เก็บไม่ฉีกทิ้งเราก็รู้ว่าธนบัตรเราย่อมไม่ฉีกทิ้งเหมือนถ้วยเหมือนชามมันเอาใช้สอยก็ใช้สอยไปใช้สอยเสร็จแล้วก็เอาเก็บเข้าที่ไม่ต้องไปหัวไม่ต้องไปลักหวงแหนอะไรอะไรเป็นของเราของเราอะไรใช้ให้มันเป็นประโยชน์อย่างนั้นนะนั่นเรียกว่าเรื่องของเงินของทองต่อไปในอนาคตถ้าเผื่อว่าเราเองเราสามารถที่จะเข้าใจและก็มีระบบของเราอย่างสมบูรณ์แล้วเรื่องเงินทองที่นี่เราจะไม่มีว่าไอ้เงินหายก็เหมือนกับถ้วยชามันไม่ต้องไปหายไปไหนเข้าของที่ใช้อยู่ในนี้ แต่มันหาตรงที่มันเผลอเลยมันไม่ประณีตมันไม่รู้จักเก็บงำมันไม่รู้จักเก็บงำเท่านั้นอันนี้ก็เป็นนิสัยเสียอันนึงของพวกเราจำไว้ต้องไม่นิสัยเสียต้องดูแลเข้าของควรเก็บควรงำควรดูแลรักษาให้มันใช้ได้อายุยาวนานมันควรซ่อมควรแซมก็ซ่อมก็แซมอันนั้นใช้ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับเรามีระบบวิธีที่ใช้ทั้ง reuse repair recycle reject อะไรก็ว่าไปนั่นแหละถึงเวลา reject ก็ reject ไปถ้ายังไม่เราก็ทำให้มันใช้ได้หมุนเวียนให้มันได้นานที่สุดอะไรงี้ธนบัตรก็เหมือนกัน จนคุณจะรู้ว่าการมีเงินมีธนบัตรเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นภาระมันเป็นความทุกข์มันเป็นความวุ่นวายเพราะฉะนั้นใครไปทำหน้าที่เงินเนี่ยนะหนักเราจะเห็นใจคนที่ทำหน้าที่เงินแล้วต้องซื่อสัตย์สุจริตอาตมาเคยบอกว่าเรื่องเงินนี่อาตมาไม่มีปัญหามากคนที่ไปทำเรื่องงานการเงินเขาจะหาทางโกงนะมันมีช่องทางโกงเยอะไอ้ในเรื่องวงการเงินเนี่ยจะโกงจะกินอะไรอาตมาก็ไม่เคยคิดที่จะไปเอาโทษแต่อาตมาก็จะพยายามรู้ด้วยเหมือนกันว่าคุณอย่าโกงคุณอย่าทุจริตคุณอย่าทำเลวจับได้จัดการเหมือนกันถ้าคุณโกงขึ้นมาทำการเงินคุณโกงคุณจะจับได้จัดการแต่ถ้าจับไม่ได้อาตมาไม่ติดใจเพราะการโกงมันเป็นกรรมของเขาเขาโกงมันเป็นบาปของเขามันเป็นทรัพย์ของเขาติดตัวของเขาไปอาตมาไม่ได้เดือดร้อนด้วยเลยนะคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยนะแม้คุณถูกโกงเงินคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคุณถูกโกงเงินเขาโกงเงินคุณไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยในทรัพย์สินแท้ในวัฏสงสารในกรรมทั้งวิบากต่างๆคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณถูกโกงคุณก็ไม่ได้ไปเสียวิบากอะไรเลยดีซะอีกเขาโกงยืมหนี้ของคุณเป็นหนี้คุณนะหนี้โกงนี่ราคาแพงกว่าหนี้ขอไปเฉยๆหรือว่าให้ไปเฉยๆถ้าคุณให้ประกันไปเฉยๆนี่นะมันก็อาจจะเป็นบุญคุณหนี้บุญธรรมดาสามัญแต่เขาโกงเงินคุณไป2ล้านหนี้2ล้านนี่เป็นหนี้โกงทับทวีที่คุณจะไปใช้หนี้ไปอีก10เท่า20เท่าถ้าคุณยืมเงินไป2ล้านคุณไม่ใช้คุณชาติหน้าคุณมาเป็นงัวควายใช้หนี้เขาอาจจะชาติเดียว2ล้านแต่ถ้าคุณโกงเงิน2ล้านเป็น100ชาติคุณจะต้องมาเป็นงัวเป็นควายใช้หนี้เขาอีกร้อยชาติฟังความที่อาตมาเปรียบเทียบไปฟังนี้ให้ดีเพราะมันไม่ใช่สุจริตมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องดีมันบาปเวรนะเพราะงั้นเรื่องโกงอาตมาที่บอกว่าคุณโกงได้โกงไปอย่าให้จับได้อย่าให้จับได้จับได้อาตมาก็จัดการอาตมาต้องเล่นงานต้องลงโทษหรือว่าคัดออกหรือว่าไม่เอาเรื่องโกงแล้วไม่เอาเรื่องสุจริตเลวร้ายงี้ไม่เอานะอย่าให้จับได้นะถ้าจับไม่ได้คุณโกงได้ของคุณอยู่อาตมาไม่มีปัญหานี่มันเรื่องของคุณบาปของคุณเวรของคุณวิบากของคุณเรื่องของคุณน่ะคุณอยากทำก็เรื่องของคุณน่ะคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากก็ช่างหัวคุณน่ะเพราะอาตมาถึงบอกอาตมาไม่ได้ติดใจอะไรเลยในเรื่องนี้ใครฟังความให้รู้เพราะงั้นถึงว่าทำไมไม่เขาอย่างงู้นอย่างงี้เอ้ยก็เรื่องของเขาอ่ะนะอันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องแถมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไว้ตอนท้ายนิดหน่อยเอาละเรื่องเศรษฐกิจของเราพวกเราเนี่ยเศรษฐกิจสบู่แตกข้างนอกวิกฤตเขาล้มเหลวเขาไปไม่รอดเขาอยู่ไม่รอดอดอยากปากแข้งมีเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรต่างๆนานาต้องคัดคนออกจากโรงงานต้องนั่นต้องนี่ที่นี่รับคนงานเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีมาเรารับไม่อั้นเลยเพราะของเราทำงานฟรีไม่กลัวอะไรใช่ไหมซึ่งมันระบบคนละระบบเลยเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจของเขาก็ระบบประเทศของเรามาถึงพูดถึงขนาดนี้เป็นไงธรรมรัฐใช่ไหมแน่นอนไม่เหมือนรัฐที่เขาเป็นธรรมะคนละแบบของเขาธรรมะแบบโลกีของเราธรรมะแบบโลกุตระใช่ของเขาอะธรรมรัฐโลกีของเรานี่ธรรมรัฐโลกุตระของเราธรรมรัฐโลกุตระของเราเขาอะธรรมรัฐโลกีถูกคุณสอศิวรักษ์เขาจะพูดไปหมดเขาพูดอะธรรมรัฐอะธรรมรัฐโลกีของแบบโลกีเท่านั้นของเราไม่ใช่นะอย่างนี้เป็นต้นอาทีนี้มาพูดถึงสังคมโอ้โหสังคมนี่ยิ่งสังคมจะต้องดำเนินไปได้ครบสมบูรณ์ด้วยหลัก5ประการคืออิสระเสรีภาพ พระราดรภาพพระราดรภาพนะอย่าไปอ่านพระราดรภาพผิดภาษานะเพราะว่าดอนมันของไทยระดอระระมันของบาลีไปเอาทั้งบาลีทั้งไทยมาปนกันมันอ่านผิดอ่านดอนก็อ่านดอนไปนั่นอ่านอย่างไทยพระราดรภาพแต่ถ้าจะอ่านให้มันถูกบาลีก็ต้องอ่านพระดรภาพคุณอ่านเถอะมันอ่านยากพระราดรภาพอ่านได้ถ้าจะอ่านพระราดรภาพคุณก็ดรไปฮะพระราดรภาพเราตกลงพระราดรภาพนั่นถูกแต่ถ้าอ่านพระราดรภาพผิดนะมันประเภทพันทางแล้วมันไม่ได้เรื่องดอมันอ่านอย่างไทยระมันอ่านอย่างบาลีมันไม่ได้นะอ้าวรู้ภาษานี่ก็แนะสอนภาษาอีกเล็กน้อยอ่านพระราดรภาพหรือพระราดรภาพอ่านอย่างนี้ได้3สันติภาพ4สมรรถภาพ5บูรณภาพนะสังคมจะต้องได้อย่างนี้จะได้คุณภาพงี้อิสระเสรีภาพไม่ใช่ตามใจกูต้องการทำยังไงก็ตามใจกูนั่นไม่ใช่อิสระนะมันทาสตัวกูของกูอย่างเป้งๆเลยและคนชอบจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยบอกอิสระเสรีภาพคือฉันจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำอยากแก้ผ้ามันเป็นพวกฮิปปี้อยากจะสมสู่ข้างทางก็ทำบ้าเลยพวกนี้มันอิสระแบบนั้นมันใช่ไม่ได้หรืออิสระที่อะไรอยากจะกินจะนอนอยากจะเป็นยังง้นอยากจะตามใจกูทุกอย่างโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ล้างกิเลสเนี่ยมันก็ตามใจกิเลสทั้งนั้นแหละมากหรือน้อยก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ถือว่าอิสระเสรีภาพตามใจตัวเองไม่ใช่ได้ทำอะไรตามใจฉันไม่ใช่อิสระเสรีภาพอิสระเสรีภาพคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรที่เป็นนายเราทุกอย่างเราเป็นทาสโอราธิกะอัตตาธาตุดินน้ำลมไฟเพชรดินจินดาธาตุบุคคลธาตุอำนาจธาตุอะไรแล้วแต่ที่เป็นวัตถุรูปข้างนอกโอราธิกะอัตตานั่นคือยังไม่อิสระเสรีภาพเป็นธาตุมโนมยอัตตาแม้ธาตุอะไรก็ไม่รู้แม็กจิกต่างๆโอ้โหปั้นรูปปั้นร่างปั้นลงก็สดอยู่โน่นปั้นเหลืองไอรูปร่างนานาสารพัดไปติดไปยึดนั่นก็เป็นไม่เป็นอิสระเสรีภาพยังเป็นภพเป็นชาติยังเป็นรูปเป็นร่างเป็นนิมิตเป็นโน่นเป็นนี่อยู่เป็นธาตุอรูปอรูปอัตตาเป็นธาตุตัวเองเป็นธาตุความรู้เรามีความรู้เราก็ถือความรู้เป็นกูมีความรู้ดีไม่ดีก็แทนที่จะไปรับใช้เขาถ้าไปรับใช้เขาก็ไม่เป็นธาตุใช่ไหมฟังกลับกันนะถ้าเรามีความรู้เราไปรับใช้เขาด้วยปัญญาของเราว่าจะรับใช้เขาสร้างสรรค์เขาเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองคนที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นนายหรือเป็นทาสแท้ๆคนเป็นนายหรือเป็นผู้ที่ควรจะเป็นคนลูกเลี้ยงลูกไล่ลูกน้องคนที่มีประโยชน์แต่ต่อเขาเพราะฉะนั้นเราไปรับใช้เขาเนี่ยเราไปสร้างสรรค์เรามีความสามารถเรามีความรู้เราไปรับใช้เขาสร้างให้เขาและเขาได้รับประโยชน์คุณค่าเราเป็นเจ้าที่ยังไม่รู้คนเรียกว่านายเราเป็นเจ้าเขาเป็นลูกน้องหรือเขาเป็นลูกเราเป็นพ่อเขาเป็นลูกผู้ได้รับสิ่งที่เราทำให้เขาได้รับใช้เพราะฉะนั้นการมีความรู้แล้วก็เบ่งความรู้นอกจากเบ่งไม่พอต้องเอามาแลกเปลี่ยนนี่ความรู้ฉันมีความสามารถหลงความสามารถหลงความรู้หลงภูมิหลงแม้กระทั่งนามมาทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอรูปยึดมาใช้เบ่งใช้อะไรต่ออะไรเอาเป็นอำนาจใหญ่พวกนี้ยังติดยังยึดอยู่เป็นธาตุสิ่งนี้ทั้งนั้นอรูปนี่แหละอัตตามานะสรุปถ้าเรายังเป็นธาตุอัตตามานะอัตตาอัตมาทิยะอธิบายฟังและเทศมาขยายอัตตากับมานะต่างกันเทศที่ปฐมสงฆ์มาหยกๆนี่ที่นี่ได้ฟังหรือเปล่ารู้ก่อนมาอัตตาหมายถึงยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วเราก็ไม่ปล่อยนี่อัตตายังไม่มีผลไปต่อผู้อื่นเท่าไหร่ยึดตัวเราเนี่ยดึงมันอยู่ที่นะกูแต่มานะเนี่ยจะออกไปสู่ผู้อื่นจะมีราศีรังสีมีกระแสออกไปสู่ผู้อื่นมานะยิ่งไปข่มไปเบ่งไปทับไปถมอะไรคนอื่นไปใหญ่ไปทำให้คนอื่นได้รับความกดดัน นั่นแหละคือลักษณะมานะนะแต่ไปเกื้อกูลช่วยเหลือส่งเสริมอุ้มชูหรือให้แก่เขาอย่างนี้ไม่ใช่มานะนะเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนามธรรมสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่เราเป็นทาสหรือไม่ถ้าเรายังเป็นทาสอยู่เรายังไม่อิสระทั้งสิ้นเราอาตมาขยายความแค่นี้ก่อนทั้งโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่หมดไม่เป็นทาสอัตตาทั้งมวลจบนั่นคือผู้อิสระสูงสุดมีพระอรหันต์เป็นต้นขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้านั่นคือผู้ที่อิสระเสรีภาพที่สุดเพราะการเรียนรู้เรื่องอิสระเสรีภาพไม่มีอะไรเหนือชั้นกว่าศาสนาพุทธศาสนาที่มีก๊อดมีพระเจ้ายังเป็นทาสพระเจ้าเป็นทาสภพชาติแล้วจริงๆพระเจ้าก็ไม่มีพระเจ้าก็คือสิ่งที่สมมุติแล้วตัวเองก็หลงติดอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยอะไรก็แล้วแต่เอาล่ะไม่ต้องไปพูดถึงเขาเพราะเขาเองเขาไม่ได้เรียนเขาก็จะติดโดยที่เขาไม่รู้ถ้าเขาจะให้เราช่วยเราอธิบายให้ฟังแล้วก็คุณอยากจะเลิกมาไม่เลิกก็เรื่องของคุณเราไม่ไปทะเลาะกันเขาถือของเขาเราก็ถือของเราเราก็เข้าใจของเรานะทีนี้พระราดอนอิสระเสรีภาพในพวกเราเป็นมาพอสมควรเลิกโอราริกะอัตตากันมาพอสมควรมาอยู่ในนี้ก็มาสร้างเป็นส่วนกลางสาธารณรัฐโภคีในนี้ของกลัวเองของตัวเองคุณจะสละหรือคุณจะหอบมาให้ที่นี่ก็ตามใจหอบมาบ้างไม่หอบมาบ้างก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแล้วก็มารวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นพี่เป็นน้องพระราดอนนี่คือพี่น้องความเป็นพี่เป็นน้องความพึ่งพากันความรู้จักวัยวุฒิรู้จักคุณวุฒินะรู้จักอะไรอะไรที่จะตอบรับสัมพันธ์กันเกื้อกูลกันพ่อแม่เลี้ยงลูกพี่เลี้ยงน้องดูแลเกื้อกูลกันมีประโยชน์แก่กันและกันช่วยเหลืออุ้มชูรักกันขณะนี้สังคมที่เป็นอย่างนี้เนี่ยอาตมาว่า มันกำลังไม่รู้ละอนาคตมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มันเห็นรูปแล้วอย่างปฐมโสนี่เราดันเอาไว้พยายามที่ไม่ให้มีเด็กออกมากันมากนักก็เลยจนป่านนี้เนี่ยยังไม่มีครอบครัวที่มีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรอะไรเกิดอยู่ที่ปฐมโสมาแล้วตั้งเป็นชุมชนแรกก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีระบบของสังคมของเครือญาติสังคมพี่น้องยังไม่มีมากยังไม่มีถึงขั้นเป็นระดับใดแต่มีก็มีจะจรมีไม่เอาจริงเอาจังมาถึงราชธานีอโศกตอนนี้มันมีเพราะมันต้องเป็นละจะเห็นได้ว่าเรากำลังปรับตัวและก็เป็นลักษณะของพระราดอนคนนี้มีลูกก็มีไปลูกมาเพิ่งก็มาเป็นลูกของชาวบ้านทั้งหมดนั่นแหละคนนั้นก็รู้เลี้ยงทีคนนี้จับหัวทีคนนี้อุ้มทีไอ้เด็กมันก็สนิทหมดขี่ข้อคนนั้นขี่คอคนนี้นั่งตักคนโน้นไปมันมีพ่อเยอะแม่ก็เยอะป้าก็เยอะลุงก็เยอะอาก็เยอะน้าก็เยอะพี่ก็เยอะน้องก็เยอะตอนนี้มันมีไล่กันมาเลยเนี่ยรุ่นโตรุ่นเล็กมาจนกระทั่งคลอดใหม่เนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งคลอดไปไม่กี่วันเนี่ยอาตมาชื่อมันว่าไอ้ขวัญเมืองราชชื่อขวัญเมืองราชเมืองราชธานีเนี่ยเจ้าขวัญเมืองราชฮะลูกกล้าทนกับปางฝันแม่ก็ชื่อปางฝันนามสกุลปางหินฟ้าพ่อเขาชื่อกล้าทนนามสกุลชาวหินฟ้าเจ้านี่ก็เลยชื่อขวัญเมืองราช ยังอยู่ในท้องอีกอายุ5เดือนตอนนี้กำลังอยู่ที่ราชธานีนี่อีกคนหนึ่งก็3เดือนนะเมียในสมัยหนึ่งเนี่ยกำลังท้อง5เดือนดาวเย็นส่วนเมีย7แก้วเนี่ย3เดือนนะเมีย7แก้วเนี่ย3เดือนเนี่ยกำลังไล่ๆกันเอาไว้ไอ้ที่กำลังวิ่งเล่นกัน3ขวบ4ขวบก็มียายวิ่งยายเตาะแตะฝันข้าวยายแพรวเพชรฟ้านะยายฟ้าหรือบางทีก็พวกเราพยายามเรียกยายแพรวมั่งยายเพชรยายฟ้ามั่งนะเขาก็เป็นขวัญใจก็ได้นางตักคนนั้นคนนี้พ่อแม่ไม่ต้องห่วงถามว่าแม่อยู่ที่ไหนเขาบอกแม่ไปเที่ยวแล้วคนนั้นเขาก็แม่คนนั้นคนนี้ก็อยู่เขาไปนะอย่างเตาะแตะกับตะโป้เขางี้เหมือนกันเขามีลูกสองคน ขาจะมากรุงเทพเขาก็ปล่อยลูกเขาไว้งั้นน่ะไม่รู้อยู่กับบ้านไหนกลับไปก็ค่อยไปดูกันใหม่ก็กลับมารับมาที่บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันไม่ต้องห่วงแล้วมันก็ต่างคนต่างดูแลต่างต้องช่วยกันอาตมาสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมที่มันน่าอบอุ่นมันเป็นพระราดรที่มันทุกวันนี้เนี่ยลูกเดินพ้นประตูบ้านออกไปนี่นี่เรียกกันเจ้าออกไปไหนไปไหนประเดี๋ยวเขาจะซิวขึ้นรถตู้ไปใช่ไหมอยู่กรุงเทพอยู่อะไรนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้โหมันจะเอาไปขายกันแล้วมันจะอะไรคือมันน่ากลัวจริงๆเลยนะมันไม่ไปไม่รอดนะยังมีนะในเรื่องของนี้ในพูดรายละเอียดของให้เห็นว่าไอ้แค่การประสานกันอยู่กันเรื่องของการสัมพันธ์สังคมสัมพันธ์จะเป็นพาราดอนนี่เป็นสังคมสัมพันธ์ที่มันมีจิตวิญญาณเป็นหลักแม้แต่การศึกษาทีนี้การศึกษานะเราก็พยายามที่จะมีการศึกษาที่จะเป็นการศึกษาอย่างธรรมชาติที่จะเรียนรู้อนุบาลไม่มีอาตมาเคยพูดไปแล้วการศึกษาสมัยใหม่นี่เป็นการศึกษาที่ทำลายตั้งแต่ครอบครัวสังคมเพื่อนบ้านไปจนกระทั่งสังคมองค์รวมเลยแต่เขาไปมองว่าคนอื่นเขาไปสัมพันธ์กับความกว้างแต่เปล่าบ้านหนึ่งสมัยโบราณมีลูกคนที่หนึ่งต่อมามีลูกคนที่สองพอมีลูกคนที่สามลูกคนที่หนึ่งมันเลี้ยงลูกน้องคนที่สามได้แล้วมันช่วยอุ้มช่วยป้อนข้าวช่วยดูแลน้องร้องไห้มันก็ช่วยมาแง่อะไรได้แล้วพอลูกคนที่สี่มันทำงานแทนพ่อแม่ได้แล้วยังอายุไม่ถึง7ขวบมันเป็นหมดแล้วลูกคนโตเพราะฉะนั้นครอบครัวมันจะสัมพันธ์ถ่ายทอดกันไปหมดเลยทดแทนการศึกษาเป็นทั้งงานเป็นทั้งการเป็นทั้งความชีวิตยังอยู่ครอบครัวพอลูกอายุ7ขวบอายุ6ขวบพ่อแม่ไปอาตมานี่สมัยก่อนอยู่บ้านไปเก็บเห็ดมาได้เห็ดมาโอ้โหมาไปกับผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเราไปเองหรอกก็ไปผู้ใหญ่กลับมาแม่แกงเห็ดเสร็จแล้วบอกเอ้าเอาไปแจกบ้านเหนือเราก็ถือถ้วยแกงไปแจกบ้านไหนล่ะเขาก็นึกถึงบ้านไหนก่อนก็ตามแต่ละบ้านไหนมีบุพเพกตปุญญาตาต่อกันดีมันก็ได้ก่อนเนาะเอาไปแจกบ้านนั้นเอาไปแจกบ้านนี้ความสัมพันธ์ของสังคมจะเป็นอย่างนี้ไปหมดอาทีนี้ตัดถึงการศึกษาสมัยใหม่อายุ7ขวบที่จริงเด็กอายุ7ขวบที่อยู่เนี่ยมันทำงานได้แล้วนะช่วยพ่อแม่ไปไร่ไปนาเอาข้าวไปส่งแม่ที่นาก็ได้ทำให้นู่นนี่แต่ได้เอาอยู่บ้านนะหุงข้าวไว้ท่านนะเดี๋ยวแม่มาจากนาทำอะไรก็ได้เศรษฐกิจก็พอเพียงเศรษฐกิจก็มีกินมีใช้เด็กก็เป็นงานสังคมก็เชื่อมสัมพันธ์ดีอายุ7ขวบค่อยไปโรงเรียนอันนี้เป็นการศึกษาสมัยใหม่เข้ามายังไม่จัดจ้านยังไม่จัดจ้านฟังไว้นะ7ขวบไปโรงเรียนพอเด็กอายุ7ขวบคนนี้ไปโรงเรียนพ่อแม่ขาดแรงงานแล้วเศรษฐกิจขาดลดลงไปแล้วลูกตัดถูกตัดไปอยู่โรงเรียนแล้วเช้าไปอยู่ในกล่องเย็นกลับจากกล่องมาบ้านทำการบ้านไม่มีเวลาแล้วจะเป็นอย่างนี้ทบไปเรื่อยๆลูกคนที่สองที่สามที่สี่จะเป็นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆตัดออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแม่มีลูก5คนลูกไปอยู่ในกล่องหมดตื่นเช้าลูกเก็บใส่กล่องหมดแม่อยู่ว้าเวที่บ้านทำหนักทุกอย่างเศรษฐกิจก็ลดความสัมพันธ์ของครอบครัวแตกแยกความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านก็ขาดไปด้วยเดี๋ยวนี้ความการศึกษาเจริญกว่านั้นเด็กไปกล่องตั้งแต่อายุ3ขวบอนุบาลจับเข้ากล่องแล้วใช่ไหมอ้าวลูกตื่นเช้ามาขึ้นรถกินข้าวไม่ทันขึ้นรถกินข้าวมันในรถส่งเข้ากล่องเย็น4โมง5โมงเย็นรับกลับบ้านมืดแล้วอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดจบด็อกเตอร์การศึกษาพวกนี้จับคนเข้ากล่องตั้งแต่อายุ3ขวบจนด็อกเตอร์แล้วมันเป็นคนไหมมันเป็นคนจากในสังคมไหมนี่คือการศึกษาของโลกไม่ใช่ของประเทศไทยเท่านั้นไทยก็เอาจากเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของพระราดรภาพแตกสลายทั้งครอบครัวเศรษฐกิจก็ขาดแคลนตกเสียหายนะ ความสัมพันธ์ของสังคมก็ขาดลงไปต่างๆนานาเพราะการศึกษาเพราะการศึกษาแล้วเขาก็ไปศึกษาอะไรที่เขาคิดว่าเขาควรศึกษาศึกษาศึกษาเขาก็คิดว่าเขาสัมพันธ์กับสังคมเหมือนกันแต่ความเป็นจริงของธรรมชาติขาดไปเลยเป็นเรื่องปลอมแปลงเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นระบบเป็นกรอบเป็นหลักสูตรเป็นตารางสอนอะไรควรจะเอามายัดใส่หัวคุณเขาก็เอามาใส่มองไปข้างหน้ากว้างกว้างกว้างนู่นต้องไปศึกษานอกโลกต้องไปศึกษาสังคมกว้างต้องไปศึกษาอย่างไรจะได้เปรียบอย่างไรจะอะไรต่างๆนานาไม่ได้หันเข้ามาหาความจริงของรากฐานของสังคมตั้งแต่ครอบครัวกับสังคมที่อยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เรียนเสร็จแล้วออกไปข้างนอกหมดเลยจบหนีจากถิ่นฐานหมดตรงไหนให้เงินมากตรงไหนได้อำนาจได้ลาภยศมากไปหมดครอบครัวข้างหลังแตกราวหมดเลยเนี่ยจะมาพูดย่อๆพูดคร่าวๆพูดพอสังเขปนะถ้าจะพูดกันวิจัยให้ละเอียดแล้วนี่นะทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้อีกเป็นเล่มเท่านี้ที่พูดเนี่ยนี่คือการศึกษาที่ล้มเหลวอย่างระเนระนาดแล้วพวกสช.ก็มานั่งเล่งรัดซัดกับไอ้โรงเรียนสันติอโศกสมาสิกานี่อยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยจะให้เข้ากรอบมันก็ให้ได้ทั้งหมดเลยอาตมาบอกมันจะพูดยังไงนี่ขนาดหนังสือเราเนี่ยอย่าว่าจะถึงกับหัวหน้าผู้อำนวยการสช.ต่อถึงอธิบดีเดี๋ยวนี้ขึ้นถึงรัฐมนตรีแล้วเราไปเขียนหนังสือถึงรัฐมนตรีแล้วเพื่อที่จะยืนยันว่าเราควรจะเราจะทำอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยบอกครูใหญ่ที่นี่บอกเขียนรายงานไปเลยบอกว่าชีวิตการศึกษาของเราเป็นอย่างนี้และมันจะเกิดผลอย่างนี้เขียนไปให้ละเอียดเลยรูปมีหลักฐานเรามีเขียนไปละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีช่วยกันเขียนหน่อยคนที่เขียนเป็นอาตมามันไม่ได้เรียนมาทางวิชาการอะไรหลายแหล่พูดเป็นลูกทุ่งคุณไปเรียบเรียงทำหลักวิชาอะไรใจให้มันชอบใจมันเข้าทางเอาไปส่งกันเพราะฉะนั้นสังคมศาสตร์มันก็จะเกิดอย่างที่เป็นนี้ด้วยจะเกิดพระราดรภาพอย่างที่เราเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษากับสังคมอยู่ด้วยเราศึกษาทั้งศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาแล้วเราจะมีระบบของพระราดรที่วิเศษเมื่อพระราดรดีสันติภาพดีจริงด้วยนาฬิกานี่ก็10โมงทำไมมันเวลามันช้าจังเลยมันไวจังเลยนี่แหละพูดอะไรยังไม่ตัดถึงไหนเลยเอาตกลงหยุดร้องได้แล้วจากนี้ก็จะทํา39นาทีจะพานั่งสมาธินะละก่อนที่จะนั่งสมาธิอาตมาว่าอธิบายมาถึงขอสรุปก่อนยังไงๆขอวิชาเวลานอกนิดนึงยังไม่ตั้งขอเวลานอกนิดนึงว่าสันติภาพมันเกิดมาเพราะเราทำอิสระเสรีภาพกับพระราดรภาพดีและต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสมรรถภาพกับบูรณภาพต้องด้วยนะสมรรถภาพคือทุกคนต้องขยันหมั่นเพียรและเรียนรู้ฝึกฝนศึกษาเราไม่ใช่เป็นคนตกต่ำไม่ใช่เป็นคนงอมืองอเท้าไม่ใช่เป็นคนไร้สมรรถนะเป็นคนมีความสามารถสร้างสรรค์แต่ระบบบุญนิยมของเราเนี่ยในด้านเศรษฐศาสตร์ของเรามันจะเนียนเข้าไปเป็นสันติภาพและเป็นบูรณาการไปหาบูรณาภาพที่สมบูรณ์แบบได้อย่างดีเลยแล้วก็ขออธิบายคร่าวๆอย่างนี้ไว้เพราะฉะนั้นใน5ภาพเนี่ยอาตมาคิดบ้างเลยนะอาตมาคิดไอ้ภาพนี้ออกมา5สภาพว่ามนุษยชาติหรือสังคมมนุษย์นี่มันควรจะมีลักษณะคุณลักษณะเยี่ยมๆของคนเนี่ยอะไรบ้างกว่าจะคิดได้5อันนี้นานแล้วก็อุตส่าห์แอคไปหาภาษาอังกฤษมาใส่เทียบนะอิสระเสรีภาพก็ไปเอาอินดิพเอนเดนต์นะพระราดอนก็พระราดอนแฟลกชินิตแฟลกชินิตี้ก็สันติภาพก็ไม่ต้องพูดมากเพราะสันติภาพพอรู้อยู่แล้วพีซนะสมรรถภาพก็ effective efficiency integrity อันท้าย integrity บูรณภาพพยายามหาคำมา freedom ไม่อาตมาคิดนานแล้วคิดมากแล้วว่า freedom ไม่ใช่ independent คือหมายความว่าตัดตัวออกมาจากเขา Independent แปลว่าไม่ขึ้นกับใครเขา มันไม่เหมือนใครเขามันไม่เครื่องเขาอินดีพีเดนต์มันไม่เหมือนมันเอกราชเป็นอีกลักษณะหนึ่งและอิสระเสรีภาพมันไม่ใช่ว่าฟรีดอมก็คือทุกวันนี้ใครก็บอกฟรีดอมก็บอกว่าฉันทำอะไรก็ได้ตามใจฉันมันเข้าใจอย่างนั้นกันอยู่เพราะไม่ใช่มันตัดตัวออกมาอีกต่างหากมันหลุดพ้นIndependence หรือ Independence ก็แล้วแต่นะเอาละตัดเรื่องนี้ไปนะเรื่องนี้ก็เป็นอันมาจบเอาทีนี้ก็ก่อนจะได้นั่งสมาธิก็ขอพูดนำสมาธินิดนึงก่อนใช้ทั้งพูดใช้ทั้งนั่งใช้เวลา39นาทีตั้ง39 39นาทีนะถึงเวลาลองเหมือนกันเมื่อกี้นี่นะก็เดินตั้ง39นาทีตอนนี้เราก็คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงนะตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นนะตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นฌานของพุทธนั้นมีลักษณะฌาน1 2 3 4เหมือนกันแต่อาตมาเคยอธิบายแล้วว่ามีความหมายอย่างไรวันนี้ไม่พูดในฌานของพุทธนั้นไม่ใช่มาฌานนั่งฌานของพุทธนั้นเกิดจากการปฏิบัติมรรค8หรือมรรค7องค์แล้วสั่งสมเป็นสมาธิในสมาธินี้มีฌานอยู่ในสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นฌานหมายความว่าการเพ่งเผาฌานในเพ่งรู้เพราะฉะนั้นรู้มีสติรู้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แล้วก็มีมุทุภูตธาตุมีมุทุภูเตมีจิตที่จะรู้แวววายจากการสัมผัสสัมผัสแล้วมันจะเกิดเวทนาและจิตอย่างไรข้างในจะมีเวทนาและจิตอย่างไรซึ่งเป็นองค์ประกอบเรียกว่ากายโยอยู่ข้างในอ่านและวิจัยออกให้เห็นกิเลสให้เห็นเหตุแห่งกิเลสเพ่งให้รู้กิเลสวิจัยให้รู้กิเลสก็คือฌานนั่นแหละเพ่งให้รู้กิเลสแล้วมีวิธีเผากิเลสทำลายกิเลสนั่นคือฌานเมื่อเพ่งเผากิเลสได้มากจนแข็งแรงตั้งมั่นในขณะที่เพ่งเผานั้นจิตของเราจะแก้วกล้าจิตของเราจะดีเรียกว่ามุทุภูตธาตุมุทุภูเตภูตานี่แปลว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันจะแวววายอ่อนจิตอ่อนอาตมาแปลว่าอ่อนมุทุแปลว่าอ่อนจิตหัวอ่อนมันจะอ่อนทั้งในปัญญามันจะแวววายมันจะไหวเร็วมีไหวพริบเร็ววายและดัดได้ง่ายมันอ่อนคือมันดัดได้ง่ายมันไม่ใช่จิตหัวแข็งจิตดื้อด้านจิตดัดได้ง่ายลดละกิเลสได้ง่ายเรียกว่ามุทุภูเตเมื่อจิตอ่อนอย่างนี้แล้วจิตจึงเหมาะที่จะทำการงานกรรมนิยะมันเหมาะที่จะทำกายกรรมก็จะดีเพราะว่าคนกิเลสลดจะทำกรรมและกายกรรมก็จะดีมีปัญญาร่วมเพราะฌานต้องมีปัญญาฌานไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานวจีกรรมก็จะรู้จักเลือกเฟ้นพูดดีมโนกรรมก็จะเลือกเฟ้นได้ดีเพราะฉะนั้นการงานจะเป็นกรรมทั้งหลายแหล่ไม่ใช่ทั้งสังกัปปะวาจากรรมมันตะและอาชีพก็จะเป็นการงานที่ดีพร้อมกันนั้นการงานปฏิบัติธรรมเจริญด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็จะดีด้วยการกรรมสองอย่างกรรมการงานทั่วไปการงานสร้างสรรค์ของเพื่อนสัทธรรมิกสัพพรหมจรรย์กับการงานปฏิบัติธรรมเหมือนแม่โคลูกอ่อนเลี้ยงลูกด้วยซึ่งเป็นงานนอกเคี้ยวหญ้าให้แก่ตัวเองด้วยซึ่งเป็นงานในได้ทั้งงานตัวเองได้ทั้งงานของคนอื่นพร้อมกันเหมือนเหรียญสองด้านไม่แยกกันนี่คือฌานของพุทธจะเกิดมุทุภูเตกรรมนิเยแล้วสั่งสมลงเป็นสมาธิคือทีเตอันเนชปัตเตทีเตคือตั้งมั่นอันเนชาอันเนชปัตเตอเนชาคืออะไรกระแทกโลกโลกียะกระแทกกระเทือนยังไงก็เหมือนลูกคางนอนวันนิ่งแต่หมุนเร็วเพราะฉะนั้นเหมือนอิเล็กตรอนก็จะวิ่งเร็วโปรตอนก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพลังงานของจิตนี่จะวิเศษเพราะมีสองแกนเจโตกับแกนปัญญาแกนเจตแข็งแรงตั้งมั่นไม่มีคอนแคนหวั่นไหวไม่มีอะไรกระแทกกระเทือนได้ไอ้ความเร็วนี่จะเร็วเท่าไรก็เร็วได้มากเท่าที่สมรรถนะของแต่ละคนทำนี่คือฌานของพุทธปฏิบัติลืมตาแต่ที่พานั่งนี่เป็นเจโตสมถะ